tym materiale dobrze po prostu. A tu muszę powiedzieć, że rzeczywiście to tak naturalnie wszystko przyszło. I to nagranie, i praca nad tym, i filtrowanie, i szukanie, że ja rzeczywiście grając ten materiał na koncertach, czy w studiu czuję się bardzo, bardzo swobodnie, bardzo naturalnie i czuję, że to jest moje. Natomiast wracając do pytania o kurpie, nie wydaje mi się, że trzeba za każdym razem jakby tak ściśle podchodzić do tego, że jakbym nagrał muzykę z tego regionu, z którego pochodzę. Raczej... Wiesz, to jest takie najprostsze skojarzenie. Najprostsze skojarzenie, na pewno. Oczywiście można tutaj doszukiwać się jakiegoś połączenia, bo rzeczywiście moja babcia, moi dziadkowie też w tamtych okolicach, powiedzmy, dawnego Mazowsza, bo to się też troszeczkę w pewnym sensie tam, w pewnym momencie jakoś tam zmieniło, natomiast rzeczywiście to są obszary, które należały w tamtym, w jakimś czasie do Kurpiowszczyzny, natomiast myślę, że to byłoby nadużycie, gdybym w ten sposób do tego podchodził, że to jakieś takie dziedzictwo moje i... I jest na tej płycie głos ludzki też. Jest głos kobiecy, nawet powiedział, tak wracając do tego Święta Kobiet. Jest głos, śpiewa moja żona Maria Ojdana, którą bardzo cenię za znajomość sztuki śpiewu białym głosem, bo tutaj jest właśnie element białego głosu. Bardzo długo studiowała właśnie jeżdżąc i nagrywając kobiety i wykonawców jakby muzyki tradycyjnej, jeżdżąc po prostu badając to zjawisko. No i jakby historia jest taka, że ona przysłuchując się pracy mojej nad tym albumem w domu, po prostu tak już znała te melodie, że nuciła je sobie. Po prostu na zasadzie równolegle do mnie. I w pewnym momencie grając jedną z tych pieśni, usłyszałem, jak ona to nuci i stwierdziłem, chodź do mnie, spróbujmy razem to zagrać. No i stwierdziliśmy, że ta wersja, że ten sposób ekspresji, że to połączenie tej linii melodycznej granej na fortepianie razem z głosem w taki sposób wydobytym, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra koncepcja i stwierdziliśmy, że popracujemy nad tym. I oczywiście oddałem jej też dużą swobodę wykonawczą w studio. I można powiedzieć, że mnie troszeczkę zaskoczyła tym wykonaniem. Oczywiście mówię na plus. Także i prywatnie, i zawodowo dużo dla mnie znaczy. I takie dziwne dźwięki na tej płycie też można znaleźć. Łukasz Ojdana, Kerpien Songs and Meditations. Słuchaliśmy, to jest tak pomyślane przez ciebie. Jest ta pieśń i są twoje medytacje. To coś ty tutaj wymedytował, Łukasz, w tym fragmencie ostatnim. Tak. No to jest troszeczkę takie sonorystyczne potraktowanie instrumentu. Mm-hmm. Różne. Czyli gdzieś tam moje te techniki. Struny fortepianu nie przez klawisze, tylko bezpośredni kontakt, tak? Tak, bezpośredni kontakt, ewentualnie jakiś przedmiot włożony do wnętrza fortepianu i wydobywany dźwięk. Oczywiście to nie są przypadkowe rzeczy, ja też jakoś tam pracuję nad tym aspektem gry na instrumencie, więc jakby te takie dzwony rurowe, które są wydobywane, to nie jest w żadnym wypadku elektronika, tylko właśnie preparacja instrumentu. Swoją drogą na początku też jest taki fragment otwierający i zamykający płytę, gdzie też jest pewien sposób preparowany fortepian. Ma to taki dźwięk, można powiedzieć, właśnie elektroniczny, a natomiast to jest rzeczywiście wydobycie bezpośrednio ze struny, bez żadnych realizatorskich jakichś tam edycji. Natomiast jeśli chodzi o konstrukcję tego albumu, to rzeczywiście jest ułożony w kluczu pieśń i medytacja i nagrany był też w takim kluczu. Ja grałem rzeczywiście pieśń, a potem odnosiłem się, inspirowałem się jakby tą zagraną pieśnią, tą parafrazą pieśni i medytowałem improwizując, bądź ułożyłem sobie wcześniej kompozycyjnie dany fragment, który pasował mi akurat do komentarza poprzedzającej pieśni. Natomiast tak się złożyło, że ten materiał na tyle spójnie udało mi się wykonać, że ja potem już wybierając docelową listę i kolejność danych utworów, ja troszeczkę tutaj poprzestawiałem te medytacje i te pieśni, więc niekoniecznie jest tak, że ta medytacja jest komentarzem w studio, ale rzeczywiście pasowała mi, żeby uzyskać pewien rodzaj dramaturgii na tym albumie i jakąś taką narrację też. I myślę, że to też, znaczy ja się zaskoczyłem, że to tak wyszło, bo okazało się, że pieśń, która, medytacja, która komentowała, załóżmy, pieśń piątą, bardzo dobrze komentuje też pieśń na przykład drugą i bardzo dobrze wprowadza do trzeciej. Także można powiedzieć, że jestem takim troszeczkę producentem tej płyty, bo rzeczywiście wiele rzeczy zrobiłem tutaj samodzielnie, aczkolwiek chciałbym zaznaczyć tutaj, że wydawcą albumu jest Audio Cave z Krakowa. Panowie robią naprawdę bardzo dobrą rzecz dla sztuki, dla muzyki i to jest bardzo dobry wydawca i myślę, że jeżeli to wszystko będzie tak dobrze funkcjonowało dalej, to nie tylko w Polsce będziemy o tym wydawcy słyszeć, ale również na arenie międzynarodowej i życzę im tego z całych sił. Premiera płyty 8 marca, też koncert. Zgadza się, tak. A potem będą też kolejne koncerty. Tak, będą koncerty, rzeczywiście 8 marca w dniu premiery, w Dniu Kobiet, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie. Świetne miejsce, świetna pani dyrektor, super publiczność, gra się tam naprawdę bardzo dobrze. Swoją drogą jest tam Beksiński, prace Beksińskiego wywieszone, 50 obrazów, 50 rysunków, także nasączone sztuką i naprawdę, naprawdę znakomite miejsce. Później, tydzień później, 15 marca gram w Ostromecku. To jest miejscowość, miasto nieopodal Bydgoszczy. I rzeczywiście tam jest Muzeum Fortepianu, wielopiętrowa, taki powiedziałbym zamek, pałac, gdzie są trzy piętra ustawionych instrumentów historycznych. Wspaniałe miejsce, znane na całym świecie. A w drugim pałacyku, takim nazywają to Pałac Nowy, jest sala koncertowa i rzeczywiście przychodzą tam ludzie. Frekwencja jest znakomita, odbiór super i naprawdę, naprawdę gra się tam bardzo dobrze. Także 15 marca jest Ostromecko, natomiast 28 już kwietnia gram w sali Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach, w NOSPR-ze, w ramach festiwalu Jazz Art. Także też gorąco zapraszam. A wcześniej w kwietniu dużo dzieje się też koncertowo w innych zespołach, w których biorę udział, przede wszystkim w moim głównym zespole Cherry RGG, bo gramy dużo koncertów w Polsce, koncerty zagraniczne też. Zapraszam na Facebooka, na moją stronę internetową lukaszojdana.com. Tam są wszystkie informacje, również na Facebooku i na wszystkich z innych portalach społecznościowych. Także zapraszam do śledzenia. A ja ci dziękuję za tę płytę. Bardzo. Muzyka muzyką, ale jeszcze o okładce chwilkę porozmawiajmy, bo okładka robi wielkie wrażenie. Jak tylko się bierze płytę do ręki, w tych czasach, kiedy niektórzy twierdzą, że płyta kompaktowa, no winyl to winyl, ale płyta kompaktowa, że już się nie broni i w ogóle okładką już zwracasz uwagę. Tak, rzeczywiście. Autorem okładki jest Gosia Frączek. Rzeczywiście okładka na mnie też zrobiła wrażenie. Jak zobaczyłem pomysł, to było w ogóle pierwsza jej propozycja. Pierwsza propozycja i ja od razu powiedziałem: Gosiu, to jest to. Zdecydowanie róbmy to w tym kierunku. Także można do niej podejść też wielowątkowo, no bo to jest serce, są te trzy kwiaty, to są medytacje, to serce jest też białe. No, można tutaj spojrzeć na to wielowymiarowo i myślę, że nie będę tutaj jakoś prowokował do jakiegoś konkretnego myślenia o tym, ale zostawię słuchaczom interpretację tej okładki, a rzeczywiście ona pobudza wyobraźnię i myślę, że jakoś tak nawiązuje do tej muzyki, która jest zarejestrowana na tym albumie. Kurpiowskie pieśni i medytacje Łukasz Ojdana, gość programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziękuję ci za spotkanie. Bardzo dziękuję. Za rozmowę. Powodzenia na koncertach życzę. Dziękuję. Łukasz Ojdana, jego kurpiowskie pieśni i medytacje w programie Trzecim Polskiego Radia. Gościem poprzednim moim był dzisiaj Leszek Kułakowski. Na jego płycie nagranej z Maciejem Sikałą jest utwór o tytule Happy News. No ale wczorajszy dzień przyniósł informację smutną, bo nie ma już z nami Susan Weinert. Rok temu spotkaliśmy się na festiwalu Enter, na Enter Enea Music Festival w Poznaniu, na festiwalu Leszka Możdżera. Wtedy rozmawiałem z mężem Susan Martinem. Dziś wracam do płyty Fjord, nagranej także z Leszkiem Możdżerem i Andrzejem Oleniczakiem, Cezarem Konradem, żeby wymienić tylko tych polskich muzyków towarzyszących Martinowi i Susan na płycie Fjord. The light, my soul, my heart, back to the light, I'm home again with you, my love, I'm here right now, with your love, and with your smile, sweet smile, back to the light. Life can be so fragile. Back to the light. I see my life through different eyes. With my heart, with hope and trust, living all my dreams, sweet dreams. I'll never forget the time we didn't see. You were by my side with hope and light. Back to the light. When I look into your eyes, I see the light. While you play music just for me. In your eyes, you talk with your bass, that's your voice. Here I am, I'm grateful. so keep his smile dry. Hear the laughter when he makes funny falls. Laughter is what we came for. He gets paid in applause. There's a clown with a good cause. Love what you do. Love who you are. And we love you. In the dark, when the crowd is gone, the circus ring alone. In the dark, with no makeup on, it's okay to be alone. Let it out, let go. You'll make a better clown again tomorrow. Just try again tomorrow. Down and crawls. A laugh is what we came for. He cannot let go. You'll make a better clown tomorrow. You just try again. Wspólnie napisały tę piosenkę Torun Eriksen przy mikrofonie i Susan Weinert na gitarze. The Circus, a wcześniej Back to the Light. Dwa utwory z płyty Fjord, małżeństwa Susan i Martina Weinertów. Tu w tym utworze Torun Eriksen przy mikrofonie, Martin Weinert na basie, Leszek Możdżer na fortepianie i Susan Weinert na gitarze. Odeszła w wieku 54 lat, zdecydowanie. Zdecydowanie zbyt wcześnie. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, audycji Mało Obiektywnie. Thank you. Tak brzmi muzyka w filmie Ikar, legenda Mietka Kosza. Dwa orły. Najlepszy dźwięk Maciej Pawłowski i Robert Czyżewicz, no i najlepsza muzyka. To jest nagroda, muszę Państwu się przyznać, z której się najbardziej ucieszyłem, oglądając tegoroczną galę Orły 2020. Leszek Możdżer za muzykę do filmu Macieja Pieprzycy Ikar, legenda Mietka Kosza. Słuchaliśmy utworów Ikar 2 i Argentea autorstwa Leszka, no i Etiudy rewolucyjnej op. 10 nr 12 Fryderyka Chopina. Też brzmi w tym filmie. W tym filmie fantastycznie owa etiuda. I tam jest taki moment, kiedy mały Mietek próbuje grać nie tak, jak się powinno grać podobno klasyków. No jeśli Państwo nie widzieli jeszcze Ikara, no, najwyższy czas, aby te zaległości nadrobić. Bardzo, bardzo to dobra wiadomość. Good news. Happy News. Najlepsza muzyka Orły 2020. Leszek Możdżer, Ikar, legenda Mietka Kosza. To teraz z filmu przeniesiemy się na koncert. Boss. Od B do S. Carry that sword of shame.